Stefan Komduur. Goedemiddag. Dat veel alcohol tot misdragingen kan leiden, ook op de plek waar je het aan het toog bestelt, de kroeg, dat is geen nieuws. Maar volgens een kroegeigenaar uit Overijssel loopt het sinds corona de spuigaten uit. Heeft het een met het ander te maken? Ik praat er zo met mijn gasten over in de Nieuwsbv. Nu eerst het NOS Journaal, Casper Meijer. De Oranjevrouwen hebben zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. Tegen Vietnam had Oranje geen enkele moeite en scoorde het 7 keer. Goeie diepe bal en een kans en die gaat erin, ja. Nederland kan scoren nu en scoort ook. Ja hoor. En wordt Brugs uitgenodigd om te schieten en dat doet ze geweldig, zeg. Wat een schitterende goal. Voorzet Jansen, goal, ja hoor. Volgende goal is Van Roort. Brugs zet voor en is daar nummer 5. Nee, weer die keeper uit de rebound. Raak van de Donk. Brugs heeft het. Van der Gracht komt, daar komt hij. Ja hoor. Daar is dan de 7e. 7-0 de eindstand in Dunedin. Nederland wint de groep en gaat spelen in de 8e finale van dit wereldkampioenschap in Sydney. 7-0 is dus de eindstand, u hoort het. En zo kan bondscoach Andries Jonker niet anders zijn dan tevreden. Ja, dit is waar je op hoopt. Snelle goals in de beginfase. Voluit druk, volle bak druk vooruit. De eerste 2 minuten na heel geconcentreerd. Ene kans naar de andere. Geweldige goals. Dat gaat ook nog een goed gevoel zeggen. En geluksgoals. Van fantastische goals. Ja, dan loopt het zoals je wil. En aan de andere kant bij Amerika-Portugal gebeurt qua stand niks. Ja, dat is een soort van droomscenario. En dan kan je de tweede helft ook nog veroorloven om speelsters te gaan sparen. Ja, want je bracht ook nog wat speelsters in. Gaf bijvoorbeeld Merel van Dongen minuten. Er was een soort publiekswissel voor Esmee Brugs. Is dat dan pure luxe positie? Ja, dat kan je niet doen als het 1-0 staat en je hebt goals nodig. Dan gaat dat niet. Maar die meiden trainen zo verschrikkelijk goed. En dat geldt voor allemaal. Hè. Dus we hebben 23, die andere 12, die trainen geweldig. En ja, als je een kans hebt om wat te doen voor ze, liefst zou ik ze alle 12 erin zetten. Maar ja, dat mag niet. Zegt bondscoach Andries Jonkers. Speler van de wedstrijd was de 20-jarige Esmee Brugts. Ze scoorde 2 keer en deed dat beide keren met een prachtig afstandsschot. Dat had ik vooraf nooit kunnen bedenken. Dus ik ben heel blij dat dit is gebeurd. En ik ben heel blij dat ik ook kon scoren vandaag. Dus ja, mooie avond. Ja, mooie avond kan je wel zeggen. Kun je eens wat vertellen over die 2 goals? Nou, er wordt wel eens vaak tegen mij gezegd dat ik mag gaan schieten. Ik train heel erg op mijn schot. Van buiten naar binnen en dan verre hoek zoeken. Wat Lieke altijd deed. Dus dat kon ik dan vandaag doen en hij gaat erin. Dus dat is lekker. Zei Esmee Brugts tegen Rivka op het veld. Nederland speelt de 8e finale in de nacht van zaterdag op zondag tegen de nummer 2 uit groep G. Zweden is in de groep favoriet voor de groepswinst. En Italië en Zuid-Afrika zijn de voornaamste kanshebbers op de tweede plaats. Maar ook Argentinië is nog niet uitgeschakeld. Henk Nijboer vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij is niet beschikbaar voor een plaats op de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Nijboer is nu 11 jaar Kamerlid voor de PvdA. Hij voert het woord op de portefeuilles Financiën, Wonen en Gaswinning. Ik heb Henk Nijboer nu aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Nijboer. Goedemiddag. Waarom gaat u niet door? Ik heb het Kamerlidmaatschap de afgelopen 11 jaar en hoop de komende 4 maanden prachtig gevonden. Het is geweldig om je in te zetten voor mensen, om je in te zetten voor je idealen. Maar ik ben een echte sociaaldemocraat in hart en nieren en heb me altijd voor de PvdA gekandideerd. Ik heb ook niet gestemd voor de gezamenlijke lijst met GroenLinks. Dus ik vind dat ik nu aan anderen moet laten die daar echt in geloven om daarvoor de Kamer in te gaan. En wat zit u precies dwars aan de samenwerking met GroenLinks? Nou, er zit niks dwars aan de samenwerking, want ik ben altijd voor samenwerking. Maar ik vind 1 lijst. Ik heb altijd gedacht, je moet brede volksgroepen aanspreken. Je moet een grote middenpartij zijn. En dat betekent realistisch beleid, kleine stapjes de wereld beter maken. En daar heb ik me altijd voor ingezet. En dat zie ik iets minder terug in die gezamenlijke lijst. En daarom heb ik besloten me niet weer te kandideren bij de volgende verkiezingen. Want GroenLinks is niet voor realistisch beleid? Nou, op een aantal punten zijn er verschillen. Bijvoorbeeld op migratie, op duurzaamheidsbeleid. Ook op financieel-economisch beleid, wat mijn eigen woordvoerderschap is. En we hebben daar veel discussies over gehad. Zowel in de fractie van de PvdA als in de gezamenlijke fractie de afgelopen tijd. En ik merk dat ik daar een flank vertegenwoordig. En ik ben meer geschikt voor de voorhoede dan in een flank in zo'n gezamenlijke fractie. Dus heb ik gezegd, laat het aan anderen die daar echt in geloven. Dat verdienen de kiezers ook. Ja, uw man, oud-PvdA-medewerker Simon Den Haak, uitte in een ingezonden brief in de Volkskrant een aantal weken geleden zijn zorgen. Hij vreest dat de PvdA door de samenwerking met GroenLinks meer een partij wordt voor de hoogopgeleide progressieve havermelk cappuccino drinkende Tesla-bezitter en minder een partij voor arbeiders die in een tweedehands auto rijden en een biertje drinken en meer bezorgd zijn over sociale thema's. Is dat ook uw bezwaar? Nou, de woorden van mijn man zijn voor mijn man. Maar het is wel de gemene delen. Dat ik echt vind dat we brede middengroepen moeten aanspreken. Ik kom zelf uit Groningen, kom veel in Emmen, in Veendam, in Stadskanaal. En die voelen zich meer aangesproken tot de traditionele sociaal-economische thema's. Inkomen, wonen, hoe komen we rond werk. Dan tot de klimaatthema's. En dat betekent dat ik heb besloten, ik kandideer me niet. Maar ik wens ze wel veel succes en ik ga ook zeker op deze lijst stemmen. Dank u wel, PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Frankrijk gaat de staatsburgers evacueren uit Niger. Sinds de machtsgreep van militairen afgelopen woensdag is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk kunnen wegkomen. Er zijn zo'n 1200 Fransen in de voormalige Franse kolonie. Ze kregen een e-mail met instructies van de ambassade. Ook Italië heeft zijn staatsburgers aangeboden evacuatievluchten uit te voeren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. De Nederlandse ambassade heeft contact met zo'n 25 Nederlanders. Olaf Efraim verlaat de fractie van Groep van Haga en gaat als zelfstandig Kamerlid verder. Er zou ruzie zijn ontstaan tussen de drie Kamerleden van de Groep van Haga over de samenstelling van de kandidatenlijst. De militaire machthebbers in Myanmar gaan de straf van de afgezette politicus Aung San Suu Kyi met 6 jaar verkorten. De junta kondigde aan dat in totaal meer dan 7000 gevangenen strafvermindering krijgen in het kader van een religieuze ceremonie. De 78-jarige Suu Kyi zat een straf van 33 jaar uit, onder meer vanwege corruptie. Het eeuwoude houten beeld van een krijger dat vorig jaar door vissers gevonden werd voor de kust van Texel blijkt van een oorlogsschip van de VOC te zijn. Volgens archeoloog Michiel Bartels is het 400 jaar oud en was het een ornament op een trap buiten op het middendek van het schip. Het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor het steekincident vanochtend in Amsterdam-West. Daarbij zijn 2 mensen neergestoken. 1 van hen is overleden. Verslaggever Roel Pauw sprak vanochtend de politie. Er heeft vanmorgen een steekincident plaatsgevonden in een woning aan de Robert Scottstraat. Daarbij heeft hoogstwaarschijnlijk 1 verdachte 2 personen ernstig verwond. Die verdachte is gelukkig snel aangehouden. En uiteraard gaan wij nu verder onderzoeken wat er precies gebeurd is in die woning. Hoe en waar is die verdachte aangehouden? Die verdachte bevond zich toen collega's ter plaatse kwamen nog in het pand. Collega's hebben hem de woning uitgepraat en vervolgens op straat aangehouden. Wat kunt u zeggen over de slachtoffers? Er zijn in deze zaak 2 slachtoffers. 1 van die slachtoffers is aan zijn verwondingen komen te overlijden. Het andere slachtoffer is zeer zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Is er ook al iets te zeggen over de verdachte, de mogelijke dader van dit steekincident? De verdachte betreft een man van 36. Dat is de enige informatie die we op dit moment over hem kunnen meegeven. Wat gebeurt er verder op dit moment? Op dit moment is het onderzoek naar dit incident uiteraard in volle gang. Ik sta hier ter plaatse. Hier achter mij zijn allerlei specialistische eenheden aangekomen. Dus we hebben forensische opsporing ter plaatse, uiteraard de recherche. En nu wordt alles in gang gesteld om zo snel mogelijk te achterhalen wat hier precies gebeurd is. De politie over de steekpartij in Amsterdam-West in gesprek met verslaggever Roel Pauw. Sportwinkel Decathlon waarschuwt voor een babyzwemzitje dat in het water kan kantelen. Daardoor zou de baby kunnen verdrinken, waarschuwen zowel de winkel als de toezichthouder NVWA. De baby wordt met een harnas in het zitje vastgemaakt en kan niet loskomen als het zitje ondersteboven keert. Het zitje hoort uitsluitend onder toezicht van volwassenen gebruikt te worden. Een zitje van het merk Nabaiji werd sinds februari van dit jaar verkocht. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken mee gebeurd. Het weer, ook in het begin van de middag nog buien, op sommige plekken met onweer. Vanmiddag op de meeste plekken droog en de zon breekt door. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, maar later in de nacht komt er regen opzetten. Morgen begint ook met regen, later zon, maar ook weer regen en onweersbuien. En het is iets warmer met een graad of 21. De situatie op de weg. Goedemiddag, Robert Vriesen. Een goedemiddag. Bergingswerkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Daardoor 7 kilometer file met een half uur vertraging. Want bij Noorderloos zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Op zoek naar extra voordeel op je boodschappen? Sluit nu mijn Albert Heijn Premium af, krijg 2 kraskaarten cadeau en kras 2 gratis producten. Kijk op ah.nl/premium. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten, doorzetten, aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Hele goedemiddag. Als je het woord niet kent, heb je in vakantietijd het misschien wel eens voorbij zien komen. Blowkarten, strandzeilen. In onze serie De Zomer van Gen Z vandaag Chris, die ons leert blowkarten. Dat zometeen. En ook het ultieme vakantieboek van reispresentatoren Chris Segers en Nienke de Larief Box. Dat allemaal naar 12:30, want we gaan eerst naar de kroeg. De Nieuws BV. Want kroegbaas Ellen Egberts uit Wierden luidt de noodklok. Haar klanten weten zich steeds vaker niet te gedragen. Kapotte barkrukken, agressie tegenover het personeel. Ze zijn aan de orde van de dag bij haar in de kroeg. Volgens haar is ze niet de enige die het gedrag van gasten drastisch heeft zien veranderen na de coronatijd. In een veel gedeelde post op Facebook heeft ze haar ongenoegen geuit. En zo zijn we ook bij jou terechtgekomen. Welkom Ellen Egberts hier in de studio. En ook Wim van Dalen aan de telefoon, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Stap, goedemiddag ook. Goedemiddag. Eerst even naar de studio, naar Ellen, want ik wil graag met je naar de kroeg in Wierden. Je hebt gisteravond tot 12:30 gewerkt, vertelde je net. Daarna alles rustig bijgevuld. Was het een rustige avond gisteren? Ja, vakantie, hè? Dan is het wat rustiger. Goed ja, zo. Dus ja. Geen agressie in ieder geval. Nee. Maar wel steeds vaker agressie bij jou in de kroeg. Wat kan je schetsen? Wat is er aan de hand? Nou, het valt me eigenlijk op dat eigenlijk sinds dat de coronamaatregelen zijn opgeheven, dat de mensen gewoon wel heel erg zijn veranderd en niet in goede. Nee. En dat komt door incidenten in je kroeg. Kan je een incident schetsen? Wat is er gebeurd? Er worden steeds meer dingen vernield. Ze zijn agressief, hè, ook verbaal dan, laat ik maar zeggen. En er worden heel veel dingen gestolen. Het is soms niet echt leuk meer, nee. Nou, je hebt mooie plakaten van biermerken in je kroeg bijvoorbeeld hangen. Die worden van de muur getrokken. Een keu waarmee je eigenlijk... Worden gewoon door midden gebroken. Die worden door midden gebroken. Er zitten barsten in, Kapot glas in de wc bijvoorbeeld. Wat was voor jou de druppel? Wanneer dacht jij van, ik wil echt nu dit even op Facebook laten horen, van dit moet niet het nieuwe normaal worden, zoals je het ook beschreef. Het was eigenlijk na een aantal weekenden achter elkaar dat het gewoon vrijdag en zaterdag raak was. Dat je komt weer tegen wat kapot is, of wat gewoon mee is genomen, wat gewoon gejat is, om zo maar even te zeggen. Of iemand die gewoon verbaal tegenover je staat en gewoon de gigantisch grote mond die je uitscheldt. Of die gewoon aan je zit, duwen, trekken, vastgrijpen. En vorig weekend had ik zoiets... je bent dan aan het schoonmaken de dag nadien 's ochtends. En ik zit gewoon een half uur voor de toiletpot. Het glas eruit te halen, toiletpapier, andere rotzooi. En toen had ik echt zoiets van, weer een kapotte barkeuk. Dit weer, nou is het niet leuk meer. En ik wil eigenlijk even mijn hart luchten. Ik ben een beetje gefrustreerd. Dus toen heb ik het op Facebook gezet. Ja, precies. En dat is opgepakt. Ja. En jij zegt ook agressie naar mij toe. Op het moment dat je iemand dan aanspreekt die met een borrel op misschien een barkruk sloopt, dan wordt diegene ook nog heel agressief tegen je. Ja, want er zijn dus wel meer media die dit heeft opgepakt en heeft gedeeld. En dan lees ik soms de reacties wat ik misschien achteraf niet moet doen. En dan zie je wel van dus dan spreek ik ze niet aan. Nee, ik spreek de mensen wel degelijk aan als ik weet wie het zijn. Ik heb natuurlijk wel camerabewaking, maar die pikt natuurlijk niet alles op. En in groepjes, je weet niet wie het heeft gedaan. En jij zegt, ik zie dit gedrag veranderen sinds corona. Ja, waarom? Voorheen was het wel eens een keer een incidentje. Maar het lijkt wel of na de corona of de mensen zijn veranderd. Ik weet niet. Ja, Het voelt dus, zo. Nou goed, ja. Jij werkt in die kroeg, dus jou valt het op. We kunnen het ook even vragen aan de directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Wim, herkennen jullie deze problemen? Kunnen Nederlandse jongeren zich minder goed gedragen na corona? Nou, in de eerste plaats, als je kijkt naar de cijfers die we hebben, want daar moeten we natuurlijk van uitgaan, zie je dat het alcoholgebruik tijdens de coronaperiode is gedaald. Hè, dat is onbegrijpelijk. En dat het na die periode eigenlijk weer vrij snel op het oude niveau is teruggekomen. En het was al hoog. Nederlandse jongeren en ook jonge jongeren, zeg maar tussen de 14 en de 16, die staan vrij hoog genoteerd wat betreft het zogenaamde binge drinken. Dat is het drinken van vrij veel alcohol in korte tijd. En dat is gebleven, dat is niet veranderd. Ook al hebben we daar natuurlijk heel veel discussie over gehad. En wat ook belangrijk is, ik denk dat het ook wel goed te vermelden is, dat, en dat zal misschien mevrouw ook kunnen bevestigen, dat ook veel jongeren eigenlijk al onder invloed naar de kroeg gaan. Omdat ze thuis indrinken. Met goedkope drank. Hè, de bier, met name bier in de supermarkt, is eigenlijk relatief spotgoedkoop vergeleken met de prijs in de horeca. Dus eigenlijk wel zo'n flesje, zo'n glas is misschien wel zo'n 10 keer goedkoper, zeg maar, in de supermarkt. En dat speelt ook een rol. Indrinkende kroegbezoekers. Herken je wat Wim van Dalen hier schetst? Komen mensen al met een slok op bij jou de kroeg niet binnen? Niet helemaal, nee. Het zijn dus ook niet alleen de jongeren. Nee, tof. Ik heb het ook over 30'ers en 40'ers met dit gedrag. Goed dat je dat zegt. Die misdragen zich ook meer. Die misdragen zich ook. En ik heb al bewust de keuze gemaakt om een uur dicht te gaan om de vervelende mensen buiten de deur te houden. He, die ergens anders hebben zitten drinken of hebben zitten indrinken. Maar er zijn ook jongeren die bij mij komen rond de uur of 8, die hebben nog niks gedronken. En ondanks dat er ook jongeren tussen zitten die alcoholvrij bij mij drinken of frisdrank, die misdragen zich ook. Dus het ligt niet alleen aan de alcohol. Aan het alcoholgebruik of dat ze zich hebben ingedronken. Nee, oké. Okay, nee. Dus jij zegt eigenlijk, überhaupt weten mensen zich minder te gedragen. Ja. Overal. Nou, terug even naar Wim van Dalen. Want jongeren die hebben natuurlijk wel door corona lang binnengezeten. En misschien ook daardoor de omgang met alcohol niet goed geleerd. Wat heb ik nou nodig? Wanneer word ik dronken? Wanneer word ik vervelend ook van dat biertje? Zijn die uitbarstingen dan ook niet begrijpelijk? Ja, ik denk het wel. Ik denk, kijk, het alcohol. Kijk, is al iets wat je, dat klinkt een beetje raar, maar misschien, maar wat je wel, als je wilt drinken, dat je wel moet leren omgaan. He? En het stimuleert enorm onderling om door te blijven drinken. En mevrouw schetst dat het niet alleen met alcohol te maken heeft, maar toch eigenlijk heel veel overlast. He? Als ik alleen al het cijfer van dit jaar noem, 28.000 meldingen van overlast, alcohol en drugs gerelateerd. Dus niet alleen alcohol, maar soms ook drugs. Onder jongeren of overal? Onder jongeren. Nee, niet alleen jongeren. Het gaat ook om de jongvolwassenen. Dat zijn meestal inderdaad, wat mevrouw zegt, niet alleen de jongste jongeren, maar zeker ook de wat oudere bezoekers, zeg maar. Maar het is dus een breed verschijnsel. En niet alleen in de grote steden, is misschien ook goed te melden, dat inderdaad ook in de kleine, in de plattelandsregio's zich dat ook voordoet. Ja, ook bij Ellen in Wierden dus. Nou? Ja. Hoe komt dat nou? Ja, dat is een heel interessante vraag. Het ligt dus niet alleen aan alcohol, hoewel alcohol natuurlijk in de meeste gevallen wel echt een factor is die een doorslaggevende rol speelt. Omdat je dan die ontremmingen, zeg maar, het niet beseffen wat je doet, het niet doordenken, het laten opjutten door je vrienden, dat speelt natuurlijk altijd een hele grote rol. En misschien ook enige frustraties door binnenzitten. Ellen, heb jij begrip voor die frustraties van jongeren, of in ieder geval ook van überhaupt de kroeggasten, die hebben lang binnen gezeten. Ja, maar daarom moeten ze juist blij zijn dat ze dus nu weer naar de kroeg heen kunnen. Dus, ja, en niet de hele kroeg slopen ondertussen. Ja, want je maakt gewoon misbruik van onze gastvrijheid. Ik denk, wees blij dat je dus weer de kroeg in kunt, hè, of naar een evenement of naar een discotheek. Dus ja, maak daar dan geen misbruik van. En we horen, het gebeurt door heel het land, ook in de stad, maar ook in Wierden, in een wat kleiner dorp. Het lijkt me dat mensen daar elkaar redelijk goed kennen. Is er dan niet sociale controle? Het is ook best gênant als je heel dronken alles kapot staat te staan in je lokale kroeg. Er zijn wel wat mensen die er af en toe wat van zeggen. Maar als je in een groep bent, ik moet dat zeggen. Soms vindt de hele groep het dan ook leuk, hè? Want dat is stoer en dat is. En als je dan één of twee erop aanspreekt, ja, de rest van de groep helpt dan mee. Want hè, het is, dat is leuk, omdat, hè, dat ze dat uit kunnen halen. Ja, Ja, ze jutten elkaar ook een beetje op eigenlijk. Ja. Je hebt het op Facebook geplaatst. Heb je reacties gekregen van collega-ondernemers? Die zeiden, ik herken dit. Ja, ook van een cafetaria houden, ook bij ons uit het dorp. En die zegt van, nou ja, zelfs mensen bij mij voor de balie, die beginnen me al uit te schelden op het moment dat ze te lang volgens hun op de bestelling moeten wachten. Of aan de telefoon van, we willen voor 17:15 wat bestellen. En dan zegt hij van, ja, sorry, we hebben niet eerder tijd om dan 19:30. Omdat ze dus ook met personeelstekort zitten en met de drukte. Nou, en hij zegt, je wordt gewoon uitgescholden. Ja. Het fatsoen is thuisgelaten naar corona, leer ik van je. Terug naar Wim van Dalen van Stap. Wat raden jullie als Stap aan? Jullie hebben natuurlijk het vooral over alcohol. Wat raden jullie aan om dit gedrag tegen te gaan? Nou ja, ik vind het is voor de horeca natuurlijk moeilijk om 100% te erkennen dat alcohol een dominante rol speelt. Laten we eerlijk wezen. En dat is echt in de meeste gevallen het geval. En dat is voor een ondernemer die natuurlijk alcohol schenkt, die daarvan leeft, is dat natuurlijk lastig om toe te geven. Maar dat speelt natuurlijk een hele grote rol. En waarom is dat lastig voor die ondernemer? Omdat het natuurlijk zijn of haar bestaan is. En hoe meer er geschonken wordt, hoe meer er verdiend wordt. En de ondernemers, de horecaondernemers zijn in Nederland in het algemeen, hoor, ik heb het niet over deze individuele ondernemer, maar heel sterk afhankelijk van de brouwerijen. De grote brouwerijen bepalen eigenlijk het hele beleid in de horeca. Dus de rol van alcohol is eigenlijk veel groter dan dat ik uit deze gesprekken beluister, zeg maar. En een korte reactie hierop? Of het alcoholgebruik? Ik heb het niet helemaal goed kunnen horen, maar ik kijk wel uit met wat ik doe en wat ik schenk. En als iemand gewoon te veel heeft gehad en naar mijn idee, of eigenlijk genoeg dat het nog gezellig is, dan schenk ik niet meer. En dan nog, ik heb een heel ruim uitgebreid assortiment, ook aan 0.0 en speciaal bieren 0.0. Dus, ze zegt, ik kan zelf als kroegeigenaar ook echt wel in de gaten houden of mensen te veel drinken en dan geef ik ze gewoon niks meer. Heel kort als ze nog, al dronken binnenkomen, als laatste dan weiger vraag, ik ze. Heb je nog een excuses gekregen van mensen? Nee, helaas niet. Dus dat fatsoen, dat is nog steegthuis. Dank je wel voor je komst naar de studio. En Egbert, zijn directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Stap Wim van Dalen. Ja. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. We gaan even naar een stukje zomer. Want vanmorgen toen we dit bedachten, regende het keihard buiten hier in Hilversum. Ondertussen schijnt een beetje de zon. De zomer komt langzaam een beetje terug. Deze man kunnen we daar zeker bij gebruiken. Burna Boy, de man die op Down the Rabbit Hole helemaal het festival plat speelde en alle ingrediënten heeft om een wereldster te worden. Misschien is hij dat ook al wel. Vandaag werd bekend dat zijn nieuwe album I Told Them eind deze maand uitkomt. En deze single, Big Seven, vind je daar sowieso op terug. Big Seven. Big Seven. Big Seven. Big Seven. First of all, rest in peace, Virgil Abloh. Don't spill no drink on my clothes when I'm Louis V dripping. Like stress in my dome, straight to the head when I'm 1942 sipping. Been wavy since morning, not to talk to me in public. Mix my drink with a little money, smoke my weed to be claro. Lamborghini driver, Ferrari 458 Italia. I really, really spent a million just to Richard Millies and I'm running willy-nilly through the city. Alright, R.I.P. to sit too. Put your hands up, reach for the roof. If you know you fuck with me, don't like squares in my crew. If I fall, you my brother, then you best believe you stuck with me. Been wavy since morning, and no go feed save you from nothing. So I beg you not disturb me. I know they carry over low. Ghetto gospel preacher, two-time community service preacher. Right now I'm chilling, but my niggas getting busy in the city, spinning too late to see for the listen. Money. nieuwe album van Burna Boy, wat eind deze maand uitkomt, hoorde je dit nummer in ieder geval, Big Seven. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Een historische Pride in Amsterdam dit jaar. Daar heet de Amsterdam Pride nu Queer and Pride Amsterdam. En daarmee is een lang gekoesterde wens van het meest vooruitstrevende deel van de queergemeenschap in vervulling gegaan. Een extra week waarin protest en inclusie centraal staan. Ik praat erover met de voorzitter van Queer Amsterdam, Naomi Pieter. Naomi, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn even je te kunnen spreken. Queer Amsterdam heeft er lang voor gevolgd. Een week ook waar inclusie en protest juist centraal staan. Nu was het eindelijk zover. Hoe heb je de week beleefd? Ontzettend bijzonder. Het was echt een bijzondere week. We zijn ontzettend warm ook door de stad ontvangen. Dus in die zin gewoon heel speciaal. Het is een ontlading ook. Hè. We hebben heel hard gewerkt. En het is tot een uiting gekomen. En daar zijn we heel trots op. Wat waren voor jou de hoogtepunten? Moeilijk. Het feit dat we een hele week hebben kunnen neerzetten is al een hoogtepunt en historisch. En als ik een paar zou moeten kiezen, dan denk ik toch wel... Eén, het sekswerkersprogramma op donderdag. Dat de sekswerkers ruimte konden reclaimen in de kerk. En nog andere programma's hadden. Ik durf niet te zeggen wat precies allemaal. Maar in ieder geval het sekswerkersprogramma ben ik heel trots op. En het transdiner. Het feit dat we midden op het Leidseplein daar met z'n allen hebben gegeten. En de ruimte wederom in de stad hebben geclaimd. Als transgemeenschap. De Black Pride Stage op de Dam. Dat was ook historisch om daar te staan met het podium en de speeches en de optredens die daar hebben plaatsgevonden. Reclaimen, was dat een belangrijk onderdeel van deze week? Eigenlijk gewoon plek die er niet genoeg was opeisen en daar gewoon weer zijn? Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat was voor ons ontzettend belangrijk. De stad te claimen, ruimte te claimen. Vooral ook omdat het geweld meestal op straat plaatsvindt. Mm-hmm. En in die zin wilden we laten zien dat de straat is ook voor ons. En wij zijn hier ook. En dit hoort normaal op straat te zijn. En ook de mensen uit te nodigen, ook om straat met ons te eten. Hè? Mm-hmm. Dat was ook een onderdeel ervan. Om gewoon samen met de stad te kunnen bewegen. Ja, de week is ontstaan uit onvrede. Misschien is dat te hard gezegd. Maar in ieder geval, er moest wat bij, vonden jullie als Queer Amsterdam. Wat was er mis met de Pride zoals die vorig jaar er was? Ik durf niet te zeggen, ik wil niet per se reageren op iets wat er mis was. Maar ik denk dat wij voortkomen uit een jarenlange strijd dat wij gewoon iets missen. En dat is niet alleen in vorig jaar, maar voorgaande jaren en ook in de wereld. Wij denken of wij voelen gewoon dat ergens de strijd, de mensen die voor ons gevochten hebben, die ons voor zijn gegaan, waar we heel trots op zijn, want die hebben voor mogelijkheden gecreëerd die we vandaag nu hebben. Maar er mist een stukje in de gelaagdheid. Vond je dat er nog te veel gefeest werd terwijl er nog genoeg was om voor te strijden? Ik denk dat dat hand in hand moet gaan. Het is en niet of. En ik denk dat een stukje daarin is gemist. Dat het is gaan feesten en is vergeten dat er mensen zijn die nog steeds moeten strijden voor bepaalde zaken. Ja, historicus Mark Bergsma die noemde het in het AD een botsing van generaties. Zie je dat ook zo? Ja, ik denk dat je het wel kan spreken tussen dat er dan een generatie botsing is. Of dat, weet je, als er nieuwe generaties opkomen, die willen wat anders. En wij zijn nu opkomen en we willen het net ietsjes anders doen. En kan dat gesprek tussen die verschillende generaties gevoerd worden? Tuurlijk! Ik denk dat het juist belangrijk is om het gesprek intergenerationeel te voeren. Dus ik denk zeker, en die doen we ook. Ja, dus dat is ook iets wat volgend jaar in ieder geval weer meegenomen wordt. Nog meer dat gesprek met die generaties voeren en zorgen dat de queer en pride, dat het echt die twee weken samen zijn. Ik voel dat we twee weken samen zijn. Het is dat wij onze eigen programma's hebben. En het mag ook. Je mag naast elkaar bestaan. En zo zijn er meer initiatieven in de stad of in het land die naast elkaar bestaan. Ik denk dat we elkaar aanvullen. Ja. En het mag ook zo blijven. Ja, goed zo. Jullie vullen elkaar aan. Dat zeg je mooi. Vandaag begint de tweede week dan, de Pride Amsterdam. Een week waar vooral gevierd gaat worden. Ben je er zelf dan ook bij? Tuurlijk. Ik heb ontzettend veel zin in alle events. Dus nee, ik ben er ook bij. Goed zo. Het smaakt dus ook naar meer. Volgend jaar dus ook weer een Queer and Pride. Met ook jou aan het roer als voorzitter. Nou, laten we hopen. Daar durf ik nog niks te zeggen. Maar laten we hopen. Let's see. Eerst maar eens even genieten van hoe goed deze week ook van protest en inclusie is geweest. Dankjewel, voorzitter van Queer Amsterdam, Naomi Pieter. NPO Radio 1. Stefan Kool. Cambuur. De Nieuwsbv. Zometeen duiken we in de favoriete boeken van reisgoeroes Chris Segers en Nienke de Larive Box van Drie op Reis. Iets wat Chris sowieso al in zijn koffer heeft liggen, is een boek van deze man. Kom op. With a common denominator. Keep it up for me. The CEO. And the money comes in. The parade comes to town. Going down Broadway. Is a one-way street. Whichever way I go. Borstklopperij van de bovenste plank door Matthew McConaughey, die je hier samen met Leonardo DiCaprio hoort in The Wolf of Wall Street. Zometeen hoor je de andere boekentips van Chris en ook die van Nienke. NPO Radio 1. Naar het NOS Journaal, Casper Meijer. Op het WK voetbal heeft Nederland met 7-0 gewonnen van Vietnam. En daarmee is Oranje als groepswinnaar door naar de achtste finale. De volgende wedstrijd van Nederland is in de nacht van zaterdag op zondag. Waarschijnlijk tegen Italië of Zuid-Afrika. Frankrijk gaat zijn staatsburgers evacueren uit Niger. Er zijn zo'n 1200 Fransen in de voormalige Franse kolonie. Sinds de militaire staatsgreep afgelopen woensdag is het luchtruim gesloten, waardoor buitenlanders moeilijk wegkomen. Tweede Kamerlid Olaf Ebrahim verlaat de fractie van de Groep van Haga en gaat als zelfstandig Kamerlid verder. Er zou ruzie zijn ontstaan tussen de drie Kamerleden van de Groep van Haga over de samenstelling van de kandidatenlijst van de partij BVNL, waarmee Van Haga wil meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. En in een woning in Amsterdam zijn vanochtend twee mannen neergestoken. Een van hen is overleden, de andere is zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. De situatie op de weg, Robert Vriesen. Viel op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bergingswerkzaamheden bij Noordeloos. Daardoor vanaf knooppunt Gorkum 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Bij Noordeloos zijn twee rijstroken dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat spoken word artiest Luan Buleskay met zijn debuut bij ons. Welkom. Heb je nog geen plannen deze vakantie? Wees welkom bij het zomerkamp van Orbán. Waar 's avonds laat tijdens het kampvuur regenboogvlaggen verbranden worden en ze naar conservatieve marshmallows verlangen. Die uitgekookte Hongaren doen niks half bakken. Waar ze God tarten, Shiva jennen, Mohammed kwetsen en Boeddha pesten. Wees welkom bij het zomerkamp van Orbán. Waar mensen Greta Thunberg een zwakbegaafde puber noemen omdat ze helemaal niks weet. Waar baldadige bad boys zich aftrekken op TikTok-filmpjes van Andrew Tate. Georgia Maloney vindt men prachtig. Raak niet uitgepraat over Netanyahu's gedachtes. Over LHBTIQ+ doet men minachtend. Wat een opsomming. Een leerzame lezing over homogenezing. Wees welkom bij het zomerkamp van Orbán. 8 dagen, all-inclusive, goulash in de gulag. Waar ze tijdens bonte avond verdwalen in patriarchale verhalen over dames die achter het aanrecht staan en zich verder niet druk maken. All you can eat. Vatzige mannen eten hun buik vol. Eleanor Roosevelt is de duivel. Wees welkom bij het zomerkamp van Orbán. Elke dag ochtend gymnastiek op de woorden van Wilders. Tijdens lunch is het standaard tortellini. Op de achtergrond spetterende speeches van Mussolini. Voer een gesprek met een xenofobische vent die mensenrechten schendt. Ga tennissen met een kersvers echtpaar dat Srebrenica ontkent. Speel potje schaken met een bejaarde natie. Filosofeer met de geest van Mladic. Wees welkom bij het zomerkamp van Orbán. Met dit jaar een speciale actie voor eerstejaarsstudenten. Schieten met een kalasjnikov op doorgedraaide dissidenten. Na het avondeten spelen ze altijd bingo. Hopelijk ben je daar goed in, want de winnaar krijgt een Zoom-meeting met Vladimir Poetin. Constant omringd door woest aantrekkelijke Ubermenschen, verslaafd aan podcasts van Robert Jensen. Assad is geweldig, maar alsjeblieft geen Syriërs binnen onze grenzen. Het klimaat is onze kameraad. Bosbranden worden aangestoken door de overheid. Obama is een loser. Malala is kansloos. En als je boos bent, krijg je de kans om 1-op-1 te appen met Jan Roos. Zit je krap bij kas? Heb je even geen geld? Dan hebben wij de oplossing. Wacht. Je kan nog altijd naar de EO Jongerendag. Wees welkom bij het zomerkamp van Orbán. De Nieuwsbv. Over Gen Z, de generatie die tussen 1995 en 2015 geboren is, wordt van alles gezegd. Ze zouden niet te hard willen werken, de hele dag op hun telefoon zitten en verslaafd zijn aan TikTok. Ja, dat gemopper op de jeugd van tegenwoordig, dat is eigenlijk van alle tijden. Want natuurlijk zijn er veel jongeren die juist van alles ondernemen. De komende weken volgt verslaggever Minna van Veen Gen Z'ers die juist iets heel bijzonders van hun zomer proberen te maken. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. De zomer van Gen Z. Ik heb zin in de zomer, man. Nou, hallo. Ik ben Chris, 20 jaar. Trotse zeeuw en een beetje verdwaald. Want deze zomer ben ik te vinden op het strand van Schiermonnikoog als blowkart en powerkart-instructeur. En blowkarten, wat is dat dan? Blowkarten, dat is eigenlijk strandzeilen. Dus het is basically hetzelfde als zeilen, maar dan in een kannetje. En dan op het strand. Het is superleuk, ja. Maar waarom gebruik jij de zomer om hier op het strand te werken? Je had ook ergens achter de bar kunnen staan of... Ja, daar zeg je wat. Kijk, ik hou ontzettend veel van het strand en de zee. Daar, dat houdt mij actief, zeg maar. Daar word ik vrolijk van. En dat merk ik ook bij andere mensen op het strand. Onze klanten zijn ook altijd vrolijk. Dus daar haal ik gewoon superveel motivatie uit. Kijk, een baantje bij de afwas, die kan iedereen krijgen. Maar daar word ik gewoon niet vrolijk van, dus dat doe ik gewoon niet. Kom maar even bij, dames en heren. Mogen jullie even een mooie halve cirkel voor mij gaan staan? Oké, en wat voor groep heb je vandaag? Ik heb 3 gezinnetjes. Ouders met kinderen, het is altijd super tof. En je begint met het even de basis uit te leggen. Juist, ik leg het parcours uit en hoe je zo'n karretje moet besturen. Nou, hoe bestuur je een blowkart? Een stuur en het zeil. Daar moet je ook mee dealen. Het zeil pak je vast met deze lijn. De baas van kleine Chris is grote Chris. En ik hoorde al dat jij makkelijk te herkennen bent. Kaal hoofd, grote lach. Ja, klopt inderdaad. Stond in een blad, geloof ik. Hè? Zo sta jij bekend op het eiland. Ja, klopt inderdaad. En hoe doet Chris het? Ja, Chris is een speciaal geval. Die is hier al bijna vanaf het begin. Aankomen waaien, letterlijk. En eigenlijk niet meer weggegaan. Dus die komt elk jaar komt hij weer terug. Ja. En is heel enthousiast. Ik kan daar gewoon van de baan. Die kan ik gewoon loslaten. En dan rent hij de hele dag over het strand. Lossen, langzamer. Aantrekken, snelheid maken. Het waait nu zo hard dat je hem eigenlijk meer los gaat laten dan aantrekken. Hoe is het om zo'n zomer op Schiermonnikoog te leven? Want het is het kleinste eiland. Ja, klopt. Ja, best wel apart. Omdat het zo klein is, krijg je ook een beetje een community, zeg maar. En ik ben natuurlijk niet de enige jongere die hier komt werken en geen eilander is. Hoe zou je het eilandleven beschrijven? Rustig, kalm... Mooi. Ja, het straalt ontzettend veel rust uit. Dat is wel heel fijn. En niet te rustig als je 20 bent? Nee, voor mij niet. Kijk, ik zoek de fun wel ergens anders en ben mijn vrienden. Dus dat komt helemaal goed, ja. En deze serie gaat dus over Gen Z'ers. Daar ben jij er ook een van. Hoe zou jij jouw generatie omschrijven? Ja, ik ben nog wel gewoon opgegroeid met Chris, je moet buiten gaan spelen. En, ik had pas een telefoon van tweede middelbaar of zo. En mijn vrienden zijn ook allemaal zo. Dus ik sta eigenlijk wel heel positief in mijn generatie. En mijn vrienden doen ook allemaal zulke dingen zoals dit op het strand werken en zo. Waar ik me meer zorgen over maak is dat ik hier kleine kinderen zie met gezinnetjes die dan wel met hun telefoon non-stop lopen. En als ze dan even aan het huilen zijn of wat even, dat de ouder de telefoon in de handen drukt. Denk ik, ja, dat gaat fout. Dat is gewoon niet de bedoeling. Ja. Dus je moet eigenlijk meer zorgen over de volgende generatie. Ja, misschien wel. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Goed, dus even een rondje doen, kijken hoe het gaat hier met de deelnemers. Hoe gaat het? Ja, goed. Is het moeilijk? Nee, valt wel mee. Ja? Ja. Leuk om te doen? Ja, echt fantastisch. Nou, je waait een beetje uit en het is gewoon ja, toch iets wat je niet normaal doet. Dus dat vind ik wel leuk. Hoe gaat ie? Ja, het gaat wel goed. Moeilijk? Ja, het is best moeilijk. Oké, ik denk dat ik er zelf ook maar aan moet geloven. Ga ik eens in zo'n karretje stappen. Best een uitdaging. Het gaat heel hard. Strak aan, strak de bocht. Oké. Was het? Leuk. Ja. Ook een beetje spannend. Ik zag het. Gaat heel hard. Veel wind. Harde wind, toch? Ja, best wel veel wind. Ik heb een beetje een haat-liefde relatie met de wind. Zo? Nou, kijk, we kunnen zeilen, surfen, we kunnen alles doen met de wind. Maar als je een hele dag op het strand staat, dan ben je aan het einde van helemaal gesloopt. En als je jouw zomer van 2023 zou moeten omschrijven? Ja, vet. Ja, super vet gewoon. Ja. Ik kijk eigenlijk mijn hele schooljaar lang kijk ik altijd naar de zomervakantie uit. Dan doe ik altijd de leukste dingen. En dat gebeurt ook. Ja. Ik heb zin in de zomer, man. Je hoorde Minder van Veen in een blowcard van Chris Wielis op Schiermonnikoog. De nieuwsbv. Zanger en gitarist Tom DeLonge is inmiddels weer de leadzanger van de pop-punk band. Het is een struikelwoord, Blink-182. Maar hij heeft de band bijna een decennium verlaten om op zoek te gaan naar een antwoord op de vraag: bestaan aliens en UFO's? Die fascinatie voor buitenaards leven kwam tijdens de eerste tour van de band, toen Tom zich stierlijk verveelde in de bandbus. I got these a few books that started to outline these UFO events that were happening to pilots, astronauts, presidents. It felt like a movie, you know? So I'm in the van, I'm reading this stuff. Oh my God, is if 10% of this is true, this is like the missing glue to all world events going back as far as we can think. And you start wondering, you're like, was the Star of Bethlehem a UFO? Ja, Tom is er al sinds 99 heilig van overtuigd dat de ster die tijdens het kerstverhaal in Bethlehem te horen is, een UFO moet zijn geweest. Toch ziet het eruit dat Tom in Amerika in zijn gelijk wordt gesteld. Afgelopen week waren er hoorzittingen over het bestaan van aliens en UFO's bij de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden daar. En tijdens die zitting werd door een UFO-klokkenluider expliciet de naam van Tom genoemd. Had hij dit toch al gelijk op het debuutalbum van Blink-182, Alien Exist. From above, you used to read me stories as if my dreams were boring. We all know conspiracies are dumb. What if people knew that these were real? Leave my closet door open all night. You Racist hoorde je op NPO Radio 1. En nou durf ik de band niet meer uit te spreken, want... Ja, Chris Segers, je bent zo meteen bij ons in de boekenrubriek. Hoe zou jij het noemen? Blink? 182. Oh, dit is flauw. Want ik hoorde net achter het raam waar jij stond te wachten... zei jij heel snel in het oor van mijn eindredacteur... het is 182. Ja, sorry man. En jij zei 182. Ja, ik zit er helemaal naast. We moeten toch wat minder goed naar Chris Segers luisteren. Ja, zeker. Ja, kijk, op muziek... Ik bedoel, het bewijs me weer is dat muziek en Chris... dat is niet echt de allerbeste combinatie. Ja, we gaan kijken of muziek en Chris is niet de goede combinatie... maar boeken en Chris misschien wel... Want het is tijd voor onze boekrubriek De Lees BV. Denkend aan Holland. Oeh, was mijn vriend. Ik ben makelaar in koffie. Het is niet onopgemerkt gebleven. De Bree zijn denken was hoekig en nors. Ik was 10 jaar en deed mijn jas niet meer uit. Het zijn allemaal beste boeken. Normaal geeft schrijver Alma Matthijssen ons elke maand boekentips aan de hand van de actualiteit. Maar zij is even met welverdiende vakantie. Dus hebben wij bij de Nieuws BV de kans gegeven om 2 zeer ervaren reizigers juist uit te nodigen. Om hun favoriete vakantieboeken met ons te bespreken. Chris Segers en Nienke de Larief, boekspresentatoren van het reisprogramma 3 op Reis. Welkom allebei. Dankjewel. Dank je. Fijn dat jullie dus midden in die zomer gewoon in Nederland zijn en ons boekentips kunnen geven. Wat een wonder vind ik dat dus, dat jullie hier allebei zijn. Staat er wel iets op de planning binnenkort, Chris? Overmorgen ga ik op reis voor 3,5 week. Dus, 3,5 week? Ja, met mijn... Voor fun of voor... Wel zeker met ons gezin. Daar kijk ik heel erg naar uit, want we hebben 2 jonge kinderen. En ik denk dat het de eerste echte reis wordt die ze als zodanig gaan ervaren. Voorheen gingen we, zeg maar, was het vakantie vieren en dan in Europa naar een klein huisje of de camping of iets dergelijks. En dan, heel lekker ook. Ja, veel zwemmen. En nu gaan we echt wel door Azië trekken. Dus dat wordt heel bijzonder. En ik denk dat ze hebben nu de leeftijd waarbij ze ook de herinneringen hopelijk voor altijd zullen bij zich dragen. En dat is wel, denk ik, ook het mooiste van reizen. De herinneringen waar je op terugkijkt. Ja, ik kan ook nog steeds die reizen met mijn ouders door Costa Rica bijvoorbeeld nog steeds herinneren. Maakt dan veel indruk als je kind bent. Nienke, ga jij binnenkort nog op vakantie? Ja, ik vertrek woensdag naar Albanië met 3 op reis. Dus met 3 op reis. Hard werken. Dat is wel een heel mooi land, heb ik al begrepen, Albanië. Ja, dat schijnt nogal in opkomst te zijn. Het is echt prachtige natuur. Het is echt heel wild en heel lang natuurlijk afgesloten geweest. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Interessant. Ja. Naar Albanië. En kom je dan in Albanië tijdens zo'n 3 op reistrip een beetje toe aan lezen? 0. Ja, echt. Ik heb de eerste paar jaren altijd heel braaf een boek in mijn tas gestopt. En die pakt dan altijd weer onaangeraakt uit. En ik ben er ook mee gestopt. Het is gewoon niet te doen. Want we zijn gewoon heel hard toch wel aan het filmen. En 's avonds ook nog wel voorbereiden. Dus als je leest, lees je over het land waar je bent. Nog de laatste informatie. Of... Ja, en dan je stopt een roman in je boek. Of in je tas met het idee van... Oh, dan kan ik nog even relax lezen in de avond. Ja, nee, forget about it. Dat is me nog nooit gelukt. Jou, Chris? Nee, ja, goeie vraag. Ja, het is heel herkenbaar. Het is heel herkenbaar. Ik heb minimaal 1 boek altijd bij me. Vaak 2. Want de Bijbel. De Bijbel heb ik overwogen ooit. Want het is wel zo dat als ik geen boek bij me had... dan trok ik altijd dat nachtkastje open. Ja. En dan was je met name in de Verenigde Staten... lag heb je altijd bij je boek me. Bij je? Ja. En dan dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon de aankomende jaren ga ik die Bijbel lezen. Ervan uitgaan dat je per reis ongeveer 4-5 nachten... dan zo'n Bijbel vindt. Maar het is uiteindelijk ben ik bij Genesis ergens gestopt, denk ik. Maar ik vond het wel een mooie uitdaging. Maar het is inderdaad een enorme uitdaging om op reis, zoals wij het reisprogramma maken, om dan inderdaad een boek uit te lezen. Dat is me ook niet vaak gelukt. Nee, goed. En je moet ook een beetje het land voelen. En daarvoor moet je ook in de kroeg zitten bijvoorbeeld. En even lekker uit eten gaan met de mensen spreken die daar wonen. En dan moet je niet op je hotelkamer een boek gaan lezen. Chris, je gaat toch over 1,5 dag op vakantie. Welk boek stop je sowieso in je koffer? Dat is nog geen tip die je geeft in de boekenrubriek, maar welk boek stop je er sowieso in? Green Lights van Matthew McConaughey. Bekend als Amerikaanse acteur. Bijzondere man, naast het feit dat hij een goed acteur is. Bijzonder kijk op het leven. Zijn filosofie is interessant. En hij heeft een nogal rijk leven aan ervaringen. Best wel heftig ook. En dat heeft hij opgetekend in een... Het is autobiografisch, anekdotisch, maar wel met een bepaalde stijl die mij aanspreekt, waarbij hij ook... filosofeert over het leven. Dus dat waarbij het niet per definitie alleen over hem gaat, maar waarbij hij naast het delen van zijn ervaringen zijn blik op het leven geeft. En dat heb ik ook, ja, dat spreekt me heel erg aan. Hoewel ik het nog niet heb gelezen, ben ik wel heel erg geïnteresseerd omdat ik hem als persoon interessant vind. Zelf bijvoorbeeld Dave Grohl heeft 2 jaar geleden autobiografisch een boek geschreven, The Storyteller. En Dave Grohl zie ik als een van de coolste gasten op aarde, de zanger van de Foo Fighters. En dat vond ik een heel vermakelijk boek. ben. En ook interessant om te kijken hoe deze man zijn leven leidt. En dat gaat dan iets verder dan een zelfhulpboek. Dat zijn meer levenslessen. Exact. En dat is natuurlijk... Ik heb in het verleden Eckhart Tolle en dergelijke gelezen. Superleuk, interessant. Maar ik ben niet iemand die over het algemeen graag zelfhulpboeken leest. Ik vind dat je het leven moet ondergaan. En natuurlijk is het zo dat de theorie best wel onderbouwend kan zijn. Maar het zou meer voor herkenning zijn dan dat ik zo'n zelfhulpboek te hand neem. En denk van oké, nu ga ik eens lezen hoe ik het moet doen. En dan ga ik dat doen. Want dat werkt in mijn optiek. Misschien denk je dat dan wel op vakantie. Lees jij zelfhulpboeken of ook meer levenslesboeken op vakantie? Nee, eigenlijk totaal niet. Ik hou toch van non-fictie op vakantie. Romans ook, maar die halen me soms. Die trekken me dan zo in dat verhaal. Dat zeg maar een soort van je eigen verhaal in dat land een beetje wegvalt. Dus als ik romans lees, lees ik graag boeken die zich in dat land afspelen. Ja. Maar nee, zelfhulpboeken ben ik eigenlijk inderdaad niet zo van. Nee. En romans die dan bijvoorbeeld als je in Colombia gaat... De Pizarro's is een heel mooi boek over een Colombiaanse familie. Dat lees je dan bijvoorbeeld ook. Ja, bijvoorbeeld. En dat geeft je dan net nog wat... laat je een wat diepere laag van het land zien. Want je komt altijd toch redelijk oppervlakkig ergens even buurten. Mm-hmm. En zo'n boek geeft je dan toch... die laat je achter de voordeur kijken. Ja, klinkt een beetje... cliché, maar dat gevoel geeft het wel. Klinkt het helemaal niet hoor, mag je best zeggen. In deze boekrubriek geven we ook altijd goede leestips. En dat hebben jullie ook voor ons meegenomen. Jullie kwamen, hoe kan het ook anders, allebei met een reisboek voor ons. Daar ben ik ook blij om, want jullie zijn onze reisgoeroes van BNNVARA van 3 op reis. Chris, wat is volgens jou het ultieme reisboek? Wat moet iedereen in ieder geval 1 keer, maar misschien wel vaker gelezen hebben? Een boek van Ab Dijksterhuis. Ab Dijksterhuis is een groot reisfanaat. Is een man die wetenschapper is. Hij is hoogleraar aan de Mills Universiteit van Nijmegen. Voorheen van Amsterdam. Ja. Ongelooflijk interessante man. Met een bepaalde kijk op het leven ook weer. Hij is psycholoog. Maar hij heeft dus een manier gevonden om reizen en geluk samen te voegen in een boek. En daarover te schrijven en te filosoferen. En dat is zo interessant. Ik las op een gegeven moment een boek van hem, Op naar geluk. Dat had ik gekregen van iemand wat een geweldig boek is. En heel veel herkenning gaf. Mm-hmm. En op basis daarvan ben ik met hem op reis gegaan in Nederland. Want wij hebben natuurlijk met het maken van een reisprogramma... hebben we natuurlijk ook te maken met... hoe gaan we nou in de toekomst beter reizen? Dat hebben we de laatste 5 jaar... Ja, niet ongebreid de wereld meer rondvliegen. Precies. Ja. En daar hebben we een speciale aflevering over gemaakt. En ik kon kiezen met wie ik daar mee op pad ging. Toen ben ik met Ab op pad gegaan. En dat was ontzettend indrukwekkend. En toen vertelde hij je dit... Ik zeg ook nog wel eens, maar dat is met een knipoog, dat reizen je leven verlengt. Dat heeft ermee te maken dat hoe meer je meemaakt, hoe meer prikkels je verwerkt, hoe langer voor jouw gevoel de tijd duurt. En dat komt omdat jouw brein houdt de tijd bij, niet met seconden of minuten, maar gewoon met nieuwe ervaringen, met nieuwe prikkels. Dus als jij een week in India bent, dan voelt dat misschien wel als een maand. Terwijl als jij een week thuis zit, weken thuis die zijn soms in één keer al om voordat je het in de gaten hebt. Dus op een subjectieve manier zou je kunnen zeggen, hoe meer je reist, hoe langer je leven duurt. Ja, hoe meer je reist, hoe langer je leven duurt. Misschien hebben je kinderen zo wel het idee dat ze een half jaar door Azië hebben gereisd. Exact. Herken je dat, wat hij zegt? Ja, ik denk dat ik stokoud word. Tenminste, mijn stokoud voel op een paar jaar. Nu al. Maar ik herken hier heel, heel veel in. En het was een ontzettend amabele man, wijze man, bereisd. En ik zou elk boek van hem kunnen aanraden. Maar het meest logische, als je het hebt over een reisboek, is het boek wat hij een aantal jaar geleden heeft geschreven. Wie reist is gek, maar er staat tussen haakjes wie niet reist is gek. En dat gaat dus echt over reizen en geluk en wat reizen je kan brengen in het leven. Geweldig boek. Herken je dat, Nienke, wat Ab daar schetst? Ja, op zich zeker. Ja, ik moest aan denken met die kinderen. Voor kinderen gaat de tijd natuurlijk sowieso al langzamer. Dus die hebben echt inderdaad een wereldreis te pakken straks. En hierop aanvullend is ook nog een ander heel goed boek van Ruud Welte. En dat heet Het ware leven is elders. Als we toch met tips bezig zijn. Hij is filosoof en hij beschrijft ook de filosofie van het toerisme. En dat is echt een te gek boek. Dat geeft ook allemaal hele leuke nieuwe inzichten. Wat dat met de mensen daar doet. Nou ja, en ook onze blik. En wie ben je als reiziger en hoe ben je een goede reiziger? En hij noemt een heel grappig voorbeeld. Bijvoorbeeld, hij zegt ja, wij zoeken altijd een echt authentieke ervaring. Als je de Inuit gaat bezoeken, dan wil je de Inuit zoals je die kent van de plaatjes. Maar een Inuit met een alcoholprobleem, wat misschien veel authentieker en dichter bij de realiteit zit, dat willen we niet zien. En op die manier Ja, hij geeft hier een hele interessante bril van oké, hoe kunnen wij ons opstellen? En hij zegt eigenlijk, we gedragen ons te veel alsof we in een supermarkt zijn, als we in een land zijn. Ik ben benieuwd wat je in Albanië dan gaat vinden voor ons. Door even naar jouw tip, want welk bijzonder reisboek wil jij ons tippen? Ja, dit is een te gek boek. Ik ben heel blij dat ik dit hier mag roepen. Het heet De Uitvinder van de Natuur. En het is een biografie ook van Alexander von Humboldt. En in Nederland kennen we die niet echt, maar het is een wetenschapper die rond 1800 de wereld is overgereisd. Hij heeft echt de meest waanzinnige plekken bezocht. En hij onderzocht alles. En hij wordt ook wel gezien als de grondlegger van de ecologie. Darwin was een heel groot bewonderaar. Maar wat het zo'n te gek reisboek maakt, is je maakt natuurlijk een reis door de tijd. Mm-hmm. Maar hij komt overal ter wereld. En hij de meest bizarre natuurfenomenen. Hij laat zich bijna vermoorden door sidderalen. Hij gaat ten onder aan de muggenplaag. Ja, het is, dus hij maakt van alles mee. En het is geschreven door Andrea Wolf en zij schrijft het echt als een avonturenboek. Zeg maar, als het een roman zou zijn, zou je denken, joh, je gaat wel heel ver met wat een man in zijn leven kan meemaken. Maar ja, hij maakt het allemaal echt mee. En het is echt, het leest als een trein. En, ja. Heb je een stukje waardoor wij snappen waar jouw enthousiasme vandaan komt? Ja, het is een dik boek, dus ik heb een klein stukje. Soms reisden ze 's nachts om te ontkomen aan de blakerende zon. Vaak leden ze honger en dorst. Op een dag kwamen ze langs een boerderijtje. Niet veel meer dan een eenzaam huis met wat hutjes eromheen. Overigens, ze zijn in Zuid-Amerika. Ze snakten naar een bad, want ze zaten onder het stof en hun huid was door de zon verbrand. De eigenaar zelf was niet aanwezig, maar de voorman wees hun een nabijgelegen poel. Het water was modderig, maar in ieder geval koeler dan de lucht. Opgetogen trokken Humboldt en Bonpland hun vuile kleren uit. Maar precies op het moment dat ze in de poel stapten, besloot een alligator, die bewegingloos aan de andere oever had gelegen, om hen gezelschap te komen houden. Nou, en hoe het verder gaat, dat... Ga door, alsjeblieft. Ja, wat een mooie leesstem heb je. Ja, nou ja, het gaat maar door. Ja. Eén bladzijde verder raakt hij dus verzeld in die sidderalenpoel. Ja, hij maakt gewoon waanzinnige dingen mee. Hij is bevriend met Goethe, met Schiller, met Bolivar, waar Bolivia naar is vernoemd. Dus hij leeft in de tijd van Napoleon. Het is een super interessante tijd. Komt het dat wij hem hier in Nederland dan toch niet zo goed kennen als hij de uitvinder van de natuur wordt genoemd? Ja, het is onbegrijpelijk. Hij is het grote voorbeeld van Darwin. Ze hebben elkaar één keer ontmoet, was Darwin 32 en hij was heel oud en het was één grote deceptie, want het schijnt dat hij Humboldt 3 uur lang alleen maar heeft zitten ratelen en Darwin er niet tussen kwam. Maar goed, ja, hij was de eerste bijvoorbeeld ook die zag dat alles in de natuur samenhang heeft en dat wij als mensen daar ook invloed op hebben. En hij onderzocht ook alles. Het heelal, vulkanen, aardkorst, planten, ja. Dus het reisverslag is gewoon superspannend. Het is echt, hij neemt schepen mee vol instrumenten. En alles gaat mis en ook weer goed. En, Chris, was jij bekend met Alexander van Humboldt? Nee, maar ik ga dit boek even lenen. Ja. Ik neem het over 2 dagen mee. Ja. Ik heb wel een wachtrij. Mijn moeder wilde hem eerst nog lenen. Maar nee, je mag hem. Je krijgt hem. Het is echt aanrader. Het leest heerlijk weg. Nou goed, we gaan jullie reistips meenemen op vakantie. In ieder geval ook jullie bedanken voor jullie mooie reisboekentips. De Uitvinder van de Natuur van Andrea Wolf. Dus Nienke, dank je wel daarvoor. En wie niet reist, is gek. Van Ab Dijksterhuis. Chris, veel plezier in Azië, veel plezier in Albanië, ook Nienke. Goeie reizen voor jullie en we gaan het terugzien bij 3 op reis in ieder geval. Tot zover het eerste uur van de Nieuwsbv. Zometeen naar het nieuws van 1 uur zijn we bij je terug. En ik hoor dat we nog wel eigenlijk even nog naar muziek kunnen luisteren. Dus laten we dat vooral nog even doen. Over natuur gesproken, ik ben blij dat het nog even kan. Een flirt van Natural Blues, Moby. Ooh, Lord, I'm trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know. Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa.

Wat een schitterende goal. Voorzet Jansen, goal. Ja hoor. Volgende goal is van Roord. Brug zet voor. En ja. Is daar nummer 5. Nee, weer die keeper uit de rebound. Ja. Raak van de Donk. Brug heeft Van der Gracht komt, daar komt hij. Ja hoor. Daar is dan de 7e. 7-0 de eindstand in Dunedin. Nederland wint de groep en gaat spelen in de 8e finale van dit wereldkampioenschap in Sydney. Ja, dit is waar je op hoopt. Snelle goals in de beginfase. Voluit druk, volle bak druk vooruit. De eerste 2 minuten na heel geconcentreerd. Ene kans naar de andere, geweldige goals. Dat gaat ook nog een goed gevoel zijn. Geen geluksgoals, van fantastische goals. Ja, dan loopt het zoals je wil. En aan de andere kant bij Amerika-Portugal gebeurt qua stand niks. Ja, dat is een soort van droomscenario. En dan kan je de tweede helft ook nog veroorloven om spelers te gaan sparen. De laatste woorden waren van bondscoach Andries Jonker. Speelster van de wedstrijd is de 20-jarige Esme Brugt. Ze scoorde 2 keer en deed dat 2 keer met een prachtig afstandsschot. Dat ik vooraf nooit kunnen bedenken. Dus ik ben heel blij dat dit is gebeurd. En ik ben heel blij dat ik ook kon scoren vandaag. Dus ja, mooie avond. Ja, mooie avond kan ik wel zeggen. Kun je eens wat vertellen over die 2 goals? Nou, er wordt wel eens vaak tegen mij gezegd dat ik mag gaan schieten. Ik train heel erg op mijn schot. Van buiten naar binnen en dan verder hoek zoeken. Wat Lieke altijd deed. Dus dat kon ik dan vandaag doen en hij gaat erin. Dus dat is lekker. Zegt Esme Brugt. Tot begin 2020 voetbalde ze nog bij de amateurclub FC Binnenmaas in Maasdam. En bij die club zijn ze natuurlijk apetrots op hun Esme. Verslaggever Miral de Bruyne sprak met jonge voetballers die daar samen keken naar Esme. Ja, het is natuurlijk je grote voorbeeld, maar het voelt gewoon als een soort van baas. Als ik aan de club denk ik wel een beetje aan haar. Normaal kijken we met z'n allen naar mannenvoetbal. En nu is het vrouwenvoetbal op tv. Is dat nou anders? Kijk je daar op een andere manier naar? Nee, niet echt. Want ja, ze doen hetzelfde spelletje. Alleen ik vind het nog wel iets cooler. Want ja, het zijn meiden. En dan vooral eentje zit ertussen die bij jouw club heeft gespeeld. Dat vind ik vooral cool besef. Want als je ernaar kijkt, dan zou jij zou daar ook kunnen staan over een paar jaar misschien. Hè? Want Esme is pas 20. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 11. En ja, ik ben ook 11. Dus over 9 jaar zou je daar ook maar zomaar kunnen staan? Ja, dat is gewoon... Ja. Nu kan ik dat nog niet echt beseffen of zo, maar misschien komt het nog. Lange bal richting Martens. Probeer het te controleren. Die bal. Ja! Een vroege voorsprong. Enthousiasme na het eerste doelpunt en daarna volgden er dus nog 6, want het werd 7-0. Nederland speelt de 8e finales in de nacht van zaterdag op zondag. Wie de tegenstander wordt, wordt morgen bekend. Italië en Zuid-Afrika zijn de voornaamste kanshebbers, maar ook Zweden of Argentinië zijn een mogelijkheid. In Zuid-Korea is de 4-jaarlijkse World Scout Jamboree begonnen, maar de omstandigheden zijn zeer slecht, zeggen de deelnemers. Het is zo'n 35 graden en er zijn weinig schaduwplekken. En ook is er niet genoeg water en zijn er niet genoeg wc's. In totaal strijken de komende dagen zo'n 50.000 scouts neer op het terrein, onder wie 2.000 Nederlandse. Maar de situatie is zo beroerd dat verschillende landen hebben besloten hun afvaardiging pas morgen het terrein op te sturen. Een aantal deelnemers dat wel al hun tentjes had opgezet in de brandende zon moest naar het ziekenhuis vanwege de hitte daar in Zuid-Korea. Dan het weer bij ons. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Vanavond droog, maar in de nacht opnieuw regen. Morgen afgewisseld zon en regen. En iets warmer dan vandaag met een graad of 21. De situatie op de weg, Robert Vriezen. Het is niet zo druk op de Nederlandse wegen. 25 kilometer file bij elkaar. Maar dan zal je net zien dat je in de file op de A27 staat. Vanuit Breda naar Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Noordeloos. 9 kilometer met zo'n 40 minuten oponthoud. Komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. En er wordt aan de weg gewerkt op de A12. Daardoor extra verkeer op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. 9 kilometer file tussen Elst en Westervoort met een klein kwartiertje vertraging. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de nieuw. Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag. Deze hele zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welke voorwerpen, liedjes, gedachten, verhalen, dansen, ga zo maar door. Wat vinden onze gasten nou belangrijk dat bewaard moet worden voor een volgende generatie? Want stel dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij hopelijk onze tijdcapsule nog. De Nieuwsbv Tijdcapsule. Tijdcapsule. Vandaag bespreek ik dat met Valika Smulders, hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam. Eerder was zij als conservator ook betrokken bij de tentoonstelling Slavernij. Welkom. Dank je wel. Fijn dat u er bent zo deze middag. Hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. Dan kunt u kiezen uit duizenden zeer bijzondere voorwerpen om in die tijdcapsule te stoppen. Welk voorwerp heeft u gekozen? Ja, ik heb een beetje een gek voorwerp meegenomen. Of tenminste symbolisch meegenomen op beeld. Wat je hier ziet is een kwispedoor. En dat is een soort klein potje, ongeveer 10 centimeter hoog. Wat gebruikt werd in de 18e eeuw bij het kauwen van tabak. Dat werd gedaan als mensen bij elkaar zaten, gezellig. Mm-hmm. Zoals we nou een drankje drinken samen. Werd er toen tabak gekauwd. En wat er dan overbleef in je mond, dat moest je even kwijt. En dat deden mensen in zo'n potje, dat stond dan dus op tafel. Ja, dat werd uitgespuugd in dat potje en uiteindelijk weggegooid daarna. Ja, ja. En we hebben in het museum, ik denk 35 van dit soort potjes. Maar dit is een hele bijzondere, want deze is helemaal beschilderd. Hij is van keramiek gemaakt. We hebben ze ook van metaal of van andere materialen. Deze is van keramiek en helemaal beschilderd. En dat zegt dus iets over die periode. Maar die afbeelding is al helemaal intrigerend. Die trek je echt naar binnen van wat gebeurt er hier precies? Nou, want het is radio. Mensen kunnen meekijken via radio1.nl/live. Op de webcam in ieder geval. Ik leerde al, hij is zo'n 10 centimeter hoog. Maar daarna, wat zien we nog meer? Ja, je ziet er eigenlijk een soort bijna een drosteneffect in. Want op de afbeelding zie je ook kwispedoren, ook tabakspuwers. Je ziet namelijk een gezelschap van drie witte mannen, hier in Nederland waarschijnlijk, vrij chic gekleed, met een lange krullende pruik. En die zitten om een tafel, elk met zo'n kwispedoor voor zich. En bovendien zijn ze ook nog eens aan het roken. Lange, elegante pijpjes. Dus die zijn duidelijk aan het genieten van hun vrije zondag, of misschien is het wel een werkoverleg. Maar daarnaast zie je vrij prominent ook waar die tabak vandaan gehaald werd. Je ziet mensen met Afrikaanse roots die tabak oogsten op de plantages in de Amerika's waarschijnlijk. Mm-hmm. Een van de mannen zit ook met zijn rug daar naartoe bijvoorbeeld. Ja, hij zit lekker voorovergebogen op tafel, heel erg ontspannen. Ja. En achter hem zie je eigenlijk de arbeid die nodig is om dat luxe leven hier in Europa mogelijk te maken. En dat is best in your face eigenlijk. Mm-hmm. En als je dan nog beter kijkt, dan zie je dat er op de zijkant van die pot wordt zo'n afbeelding bijna nog eens herhaald, maar dan in een andere versie. Want ook hier weer zie je een Afrikaanse man met een dienblad en drie drankjes erop. Dus die is hij bezig te brengen naar die mensen. En als we dan ook weer teruggaan waar het voorwerp voor gebruikt werd, eigenlijk het residu wat overblijft nadat het tabak in de mond is geweest of in de pijp, daar spuug je dat dus eigenlijk weer uit op deze afbeeldingen. Ja, dus het is best mogelijk dat ook letterlijk gespuugd werd op die mensen die daar afgebeeld staan tussen die tabaksplanten, die daar druk aan het oogsten zijn op hun knieën. Of dat je kijkt terwijl je spuugt naar die man die daar met dat blad met drankjes naar je toe snelt. Dus dat is wel een vreemde gewaarwording van waarom zou iemand op die manier die mensen in beeld willen brengen. Ja. En waar het mij in eerste instantie brengt is vooral het idee dat toen, de koloniale periode, en natuurlijk hard gewerkt werd aan het legitimeren daarvan. Dat er een hiërarchie in de wereld bestond die er nog niet heel lang was, die vrij nieuw was, waarin Europa bovenaan stond en de andere delen van de wereld, die waren dan in dienst van Europa. En ik denk dat dit soort beelden dus gemaakt werden om te laten zien dat dat zo was en dat die verspreid werden om dat wereldbeeld dus te bestendigen. opstandiger bij mensen. Ja. Dus je had hier bedrijven en winkels die allerlei tropische producten verkochten, die te maken hadden met die tropische productie. En die hadden bijvoorbeeld aan hun gevels dan ook beelden van zwarte mensen hangen om te laten zien. En zo werd dat verhaal eigenlijk, er staat nog geen internet, dus dat verhaal moet op een andere manier verspreid worden over de wereld. U zegt, op deze manier werd dat verhaal bijvoorbeeld verspreid. Ja. We stoppen figuurlijk in onze tijdcapsule, want we willen graag nog veel meer leren over dit voorwerp. Wat weet u wel erover tot nu toe? Ja, wat we weten is dat het in Delft is gemaakt, deze pot. Begin van de 18e eeuw. En waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is in welke hoeveelheden deze pot gemaakt is. Wij hebben er twee. Dus het was in ieder geval geen uniek product. Hoe bent u eraan gekomen? Via een schenking, later pas, dik 100 jaar later. Dus het is verzameld door iemand die heel erg geïnteresseerd was in keramiek en daar allerlei voorbeelden van had. Dus wij zijn als museum heel blij met zo'n stuk om te kunnen laten zien van dit werd in die tijd gemaakt. Maar het duiken in de betekenis van die beelden, dat is echt iets van heel erg nu. En vandaar dat ik hem ook in de tijdscapsule wilde stoppen. Want ik denk dat dit echt nieuwe vragen zijn die we ons nieuw stellen aan het begin van het herdenkingsjaar slavernijverleden. En hopelijk dat we binnen korte tijd er meer over weten. Roept u dan ook mensen op? Het is eigenlijk ook een oproep voor mensen om hierin te duiken. Onze collectie staat online. Je kunt er zo bij. Je kunt ook in onze bibliotheek kun je de boeken induiken. Dus betekent dat, nou, misschien heeft iemand dit wel thuis staan in de kast en denkt van, ja, ik heb het wel thuis staan, maar ik wil het eigenlijk niet aan het museum geven. Ja. Is dat ook mogelijk? Dat het even bij jullie blijft en jullie even voor onderzoek? Ja, dat zou super interessant zijn inderdaad. Dat we erachter proberen te komen. Hoeveel verspreid is dit nou? Bij wie staat dit nog thuis? En wat ik er vooral ook interessant aan vind is tot nu toe het onderzoek dat is gedaan, dat gaat heel vaak over de elite en over de geldstromen en over de grote rode draad. Maar wat weten we nou van de gewone mens en wat die thuis had staan en hoe deze beeldvorming daar een rol heeft gespeeld? En hoe wij nog steeds denken over het koloniale tijdperk. Dus op deze manier krijgen we meer een beeld van de mensen als jij en ik. Ja, de gewone mens eigenlijk. Die misschien niet automatisch meteen betrokken was bij die geschiedenis, maar wel leefde in die tijd. En dus ook er veel over leerde door dit soort voorwerpen. U bent hoofdgeschiedenis van het meest prestigieuze museum van Nederland, kunnen we misschien wel zeggen, het Rijksmuseum. Vindt u dat er voldoende aandacht is voor de koloniale geschiedenis in dat museum? Nou, we zijn er heel hard stappen in aan het zetten, met z'n allen. Dus niet alleen bij ons, maar in heel Nederland. Dat vind ik super fijn om te zien. Wij zijn begonnen met in 2017 te werken aan de eerste slavernijtentoonstelling die in dit museum werd gepresenteerd. Het was heel fijn dat we daar lang de tijd voor hebben gehad, zodat we echt goed nieuwe research hebben kunnen doen om te duiken in persoonlijke verhalen. Want we willen het heel graag als het museum waar allerlei bezoekers komen, hè? De bezoekers van oudsher, die vaak wit zijn, hoger opgeleid, wat ouder in leeftijd, en die misschien wat minder van deze geschiedenis weten. Vaak die willen voor de we grote wat meesters laten zien. Komen. Ja, die komen voor de Rembrandt en Frans Hals en Vermeer. Laten zien dat die kunst er ook mee te maken heeft. En we willen heel graag een nieuw publiek trekken dat niet eerder naar het museum kwam en dat zich wel heel erg betrokken voelt bij deze geschiedenis. Om hen te laten zien van jouw geschiedenis is ook gelieerd aan onze objecten. Dus dat allemaal bij elkaar brengen. En buitenlandse toeristen die verwachten het ook steeds meer. Want ja, het is de geschiedenis van ons land. Bezig. Ja. En van de wereld ook. Is de blik ook, u zit een beetje in die culturele wereld als conservator, is de blik ook de afgelopen jaren veranderd ten opzichte van het slavernijverleden? Ja, absoluut. En daar is dit object eigenlijk ook wel een voorbeeld van. Vroeger werd heel erg gedacht dat slavernijverleden, dat vond plaats op die plantages in gekoloniseerd gebied. Dat was ver weg. Dus dat vind je niet terug in Nederland zelf. Nou, daar zijn we nou wel achter dat dat heel anders is. Onder andere doordat heel veel onderzoek is gedaan. Heel veel gemeentes hebben nu gekeken in hun eigen straatbeeld. Ons aandeel. En in eigen beleid, wat is ons aandeel geweest? En dat is in allerlei onderzoeken vastgelegd. Het is nou ook op staatsniveau niveau vastgelegd. Daar heb ik zelf aan bijgedragen. En dat is dus gepresenteerd kort voordat op 1 juli de koning ook zijn excuses uitsprak. Dus we zijn echt bezig aan een nieuwe, nieuw tijdperk. Echt een paradigm shift, zeg maar. Waarin we nieuwe vragen gaan stellen en ook gaan kijken naar wat is onze omgeving. Wat is daarin terug te vinden over dat slavernijverleden? En daar hoort dit soort objecten in. En ook dat vertellen en dus die museumbezoekers daarmee in aanraking laten komen. Dat lijkt me best lastig als zo'n groot museum, als Rijksmuseum, om iedereen die dus het museum binnenkomt aan te spreken. En niet ervoor te zorgen dat men langs een tentoonstelling over het slavernijverleden loopt om meteen de nachtwacht bijvoorbeeld te zien, omdat ze daar dan voor komen. Hoe zorg je ervoor dat al die bezoekers die vooral misschien voor de nachtwacht komen ook geïnteresseerd zijn in dat verhaal over het koloniale verleden? Ja. Daar hebben we al onderzoek voor gedaan om te kijken van wat in die vaste opstelling heeft nou eigenlijk een link met slavernij. En daar hebben we een tijd lang extra tekstbordjes bij geplaatst, zodat mensen ook bij de tekstbordjes konden vergelijken van dit wisten we voorheen en dit weten we nu extra. Nu zijn we die tekstbordjes aan het integreren, waardoor je meer een vermengd verhaal krijgt, een vervlochten verhaal, zeg maar. Dus je zult niet overal een opmerking krijgen over en er waren ook op plantages of kijk eens beter naar deze bediende die uit Afrika kwam. Maar af en toe wel. En ook op een hele andere manier. Bijvoorbeeld, we hebben een prachtig schilderij op de Eregalerij. Een stil leven. Een tafel in de 17e eeuw. Als je goed kijkt naar die tafel, er staat een kalkoen op. Er staan allerlei andere etenswaren op van ver weg. Als je daarbij stilstaat, is een tafel bij de gegoede klasse in de 17e eeuw volledig anders dan in de 16e eeuw in Nederland. Omdat we toen een veel groter gebied onder ons beheer hadden. Zegt u dan ook bij alles uit die 17e eeuw, moet een vermelding komen? Of moet dat verhaal in ieder geval wel verteld worden? Nou, ik zou het niet bij elk object neerzetten. Er wordt een beetje herhaling natuurlijk. Het is wel interessanter om steeds bij een object te kijken van wat is hier het meest interessante om te vertellen en welke link heeft die met het koloniale verleden? Dat is steeds anders. Eerder heeft u ook die tentoonstelling al gemaakt, Slavernij, in het Rijksmuseum. Een ander museum in Amsterdam, het Tropenmuseum, heeft ook een nieuwe vaste tentoonstelling, de koloniale erfenis, gemaakt. Zeer interessant ook. Zou u zeggen, ja, die tentoonstelling die wij al eerder in het Rijksmuseum hebben gemaakt, dat moet een permanente vaste tentoonstelling in ons museum worden? Die ruimte hebben we helaas niet. We hebben de Philipsvleugel, waar je elke 3 maanden een nieuwe tentoonstelling hebt. En dat willen we vooral zo houden. Maar we hebben wel een andere oplossing, zeg maar. Die tentoonstelling, Slavernij, is vertaald naar een papieren versie. En die heeft eerder dit jaar in New York gestaan, bij de Verenigde Naties daar, in het hoofdkantoor. En is nu aan het reizen langs verschillende andere hoofdkantoren van of andere kantoren van de Verenigde Naties. Staat nu in Genève bijvoorbeeld. En is dus ook opvraagbaar voor instellingen in Nederland die het nog eens zouden willen laten zien. En het is niet alleen op papier, maar je hebt daar ook de audiotour bij. Dus je hoort de mensen de verhalen vertellen. Mm-hmm. Dus het is toch een redelijk complete experience, behalve de objecten. Voor de objecten moet je nog bij ons zien te komen. Ja, of in de tijdcapsules van de Nieuwsbv kijken, want daar zit deze tabaksbuur vanaf vandaag. En dank u wel voor uw komst naar de studio, hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum, Valieke Smulders. Graag gedaan, dank. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Onlangs stond op de wetenschappelijke website Scientias dat een simpele vraag volstaat om te achterhalen of iemand een narcist is. En die vraag is: ben je een narcist? Aan de telefoon heb ik narcismecoach Nelly de Keijen. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn u even te spreken. In het artikel wordt gezegd dat je door het stellen van die ene vraag erachter kunt komen of iemand een narcist is. Klopt dat? U bent narcismecoach? Ja, ik ben narcismecoach en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat die uitspraak nogal kort door de bocht. Laat ik dat even uitleggen. Dat klopt dat je met die ene vraag een narcist kan ontmaskeren. Mm-hmm. Op voorwaarde dat het een openlijke narcist is. Een openlijke narcist is namelijk iemand die daar vooruit komt. Het type voorbeeld is Trump. Die vindt zichzelf geweldig. Die zegt dat ook. Die zal geen problemen hebben dat men hem narcistisch noemt. Maar dat klopt helemaal niet wanneer je het hebt over verborgen narcisme. Want verborgen narcisten, daar zie je helemaal niks aan. Die gedragen zich ook niet direct narcistisch. Dat en u zegt eigenlijk, als je een verborgen narcist vraagt, bent u een narcist, dan zou diegene dat ontkennen? De kans is groot dat ze zal zeggen, je bent zelf een narcist. Als eerste reactie. En zal gewoon de vraag terugsturen. Maar misschien is dat dan ook al wel het antwoord. Ja, maar dan kom je in de situatie van wat kleine kinderen doen. Al wat je zegt ben jezelf, hè? Ja, oké, goed. Dus u zegt eigenlijk, nou, die verborgen narcisten, die zijn nog wel gevaarlijker dan openlijke narcisten, zoals u Trump dan noemt. Het woord narcist wordt best vaak gebruikt. Te pas en te onpas wordt iemand een narcist geroemd. Hoe kijkt u als narcismecoach daarnaar? Ik vind dat een heel spijtige ontwikkeling. Enerzijds is het zo dat ik heb daar misschien een beetje aan meegewerkt door kennis te verspreiden over narcisme. En ik vind dat heel belangrijk, want er zijn heel veel mensen die daarmee te maken hebben zonder dat ze het beseffen. En dat is best wel akelig. Maar anderzijds is het zo dat door het feit dat dat woord losser gebruikt wordt, ik hoor wel eens dat het gebruikt wordt als scheldwoord. En het wordt ook gebruikt door mensen die totaal geen idee hebben waar ze het over hebben. Want narcisme is een hele erge, ernstige stoornis. Dus als je zomaar iemand beschuldigt van narcisme, ja, dan dat is wel erg zwaar. Ik gebruik natuurlijk zelf het woord omdat het mijn vak is, maar voor de rest vermijd ik het absoluut. Hoe zou u het omschrijven dan toch? Wat is de juiste omschrijving van een narcist volgens u? Een narcist is iemand, een echte narcist dus. Hè? Niet iemand met alleen maar narcistisch gedrag, maar iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is iemand die leeft in een fantasiewereld. Een fantasiewereld die hij zelf gecreëerd heeft om de werkelijkheid te ontvluchten. Omdat hij de pijnlijke realiteit eigenlijk niet aan kan. En hij wil dat alleen maar doen, op die manier een show spelen naar de buitenwereld, om bewondering en aandacht te krijgen. Maar hij laat nooit zijn echte ik zien, tenzij in onder vier ogen, tussen vier muren. En echt dan wordt vertrouwen. Het heel anders. Wat zeg je? Nou, als iemand zich echt vertrouwd voelt, dan zou het misschien de echte narcist pas naar boven komen, zegt u. U zegt eigenlijk, het is ook iemand die dus eigenlijk de wereld niet goed aan kan en geholpen moet worden daar. Voor wat, hoe behandelt u narcisten die bij u komen? Nou, narcisten komen niet bij mij, want die hebben geen probleem. Die vinden zichzelf absoluut superieur en die hebben nooit een probleem. En dat is ook het echte probleem, want die kunnen niet behandeld worden. Om behandeld te worden voor narcisme zou je moeten in staat zijn om naar je echte ik te kijken op een kritische manier. Ja, dat kan dus en niet dat door doen die ze dus niet. Ja. Nee, ik ga u bedanken, Nelly de Keijer, het narcismecoach, voor deze korte les. Narcisme, veel geleerd in korte tijd. Dank je wel. Dank je wel. Fijne dag nog. Muziek ook. This is a world for me. I have been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But they know me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dickies. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the man's about to love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto with guns and dickies. I can never Fijn om Kendrick Lamar zo even op NPO Radio 1 te kunnen draaien. I hoorde je. De nieuwsbv zit er voor vandaag weer op. Dat betekent ruim baan voor Bureau Buitenland zometeen. Presentator Chris Keijnen. Welke verre geluiden horen we vandaag bij jullie? Ja, Stefan, de meeste Nederlanders zijn het land inmiddels ontvlucht, omdat ze bijna gesmolten waren of omdat ze hagelstenen voor maatje oliebol om hun oren kregen. Maar wij gaan zometeen naar Italië. En we duiken in een speciaal hoekje van de Italiaanse cultuur, namelijk het hoekje van de filmmuziek. Interessant, gaan luisteren. Ben benieuwd. Morgen om 12 uur ben ik er weer met een geheel nieuwe nieuwsbv. Ik wens je een fijne middag. Dag. BNN VARA. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Topviolist Renaud Capuçon speelt Schumanns prachtige vioolconcert en leidt Mendelssohns beeldende Schotse symfonie. Op 15 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Dirigent John Warner en zijn Orchestra for the Earth reizen naar Oostenrijk op zoek naar het verhaal achter Gustav Mahler's magische compositie Das Lied van der Erde. Vanavond in Close-Up om 22:30 op NPO 2. NPO